شب بخیر کوچولو، به نام خدایی که یه عالم مهربونه. مهربونی کردن رو هم خیلی دوست داره. عزیزای دلم، بچه های گلم، سلام، حال احوالتون خوبه؟ بله، شکر خدا، امیدوارم که همتون خوب باشید. به همه کمک کنید، به بزرگترها کمک کنید. براتون بگم که امشب یه دختر کوچولو که اسمش مهتابه میخواد به مامانش کمک کنه. میگین چه کمکی؟ قصه رو بشنوین، خودتون متوجه همه چیز میشین. اسم قصه‌مونم هست حلوای شیرین مادر. مامان مهتاب گلگلی ما میخواست حلوا بپزه. بعد مامان دست به کار شد، آرد سفید و پیمانه کرد، شکر رو توی ظرفی ریخت و میخواست شیشه گلاب رو برداره که دید ای داد بیداد، شیشه گلاب خالیه خالیه. مامان مهتاب گفت عجب، حالا چیکار کنم چیکار نکنم؟ حلوا که بدون گلاب عطر و بوی خوشی نمیگیره. پدر گفت نگران نباش، الان میرم زود یه شیشه گلاب میخرم. پدر مهتاب رفت و خیلی زود برگشت. بله، یک گلاب ناب آورده بود. مامان کفگیر به دست آرد و ریخت و هم زد، شکر و گلاب، هل و زعفران و باقی چیزها رو هم اضافه کرد و طولی نکشید که به به، بوی خوش حلوا پیچید توی خونه. حلوا که آماده شد، پدر گفت به به، چه حلوایی، چه عطری، چه رنگی، ولی ببینم خانم، مگه نظری داریم که این همه حلوا پختی؟ مادر لبخندی زد و شعله اجاق رو کم کرد، بعد رو به بابا کرد و گفت چه اشکالی داره؟ گفتم یه کمی بیشتر حلوا درست کنم تا برای همسایه ها ببرم. پدر گفت خب خیلی کار خوبی کردی خانم. بعد مامان بشقاب های گل سرخی رو به ردیف چید، توی هر کدوم مقداری حلوا ریخت و گفت حالا وقتشه بیاین کمک و روی حلواها رو نقش های زیبا بزنیم. مهتاب گفت روی حلواها نقش بکشیم؟ چجوری؟ من که بلد نیستم. مامان گفت کاری نداره عزیزم، به دست من نگاه کن تا یاد بگیری. مادر یکی از ظرفای حلوا رو برداشت، تند و تند روی اون رو نقش انداخت و گفت بفرمایین، حالا نوبت مهتاب خانومه. دخترم یه ظرف بردار و مثل من شروع کن به نقش انداختن حلواها. مهتاب کوچولو تا حالا یه عالم نقاشی کشیده بود، اما روی مقوا، روی کاغذ، اونم با مداد و رنگ. تا حالا نشده بود که بخواد روی حلواهای نظری نقشی بکشه. برای همین سعی کرد دقت کنه و هر کاری که مامانش میگه انجام بده. مهتاب مثل مادر یه نقش از این ور کشید، یه نقش از اون ور، یه گل بالای ظرف کشید، یکی هم پایین. نقش انداختن روی حلواها که تموم شد، پدر گفت آفرین، آفرین به شما مادر و دختر هنرمند. مامان مهتاب ظرفای حلوا رو که حالا هر کدوم نقش زیبایی داشتن توی سینی گذاشت. نوبت بابا بود که ظرفا رو ببره و دونه دونه بین همسایه ها پخش کنه. بابای مهتاب بسم اللهی گفت، سینی رو برداشت و از خونه بیرون رفت. مامان و مهتاب کوچولو هم تا بابا برگرده مشغول چیدن سفره افطار شدن. وقتی همه چیز آماده شد، پدر هم در زد و وارد شد. در همون موقع اذان گفت و صدای الله اکبر توی خونه پیچید. مامان یکی از ظرفای حلوا رو هم در سفره افطار خودشون گذاشت و گفت بفرما. عجب حلوایی، به به، شیرین و چرب و خوش عطر، همه به هم کمک کردن. شما به مادر به پدر کمک میکنین؟ اگر شما هم حلوا دوست دارین به مامان بگین که برای فردا حتما برای سر سفره افطار یه مقداری حلوا درست بکنه. گلای قشنگم، میدونم که به همه کمک میکنیم و یه خواهشم دارم، این است که شما به کمک بزرگترها، به فکر بچه های نیازمند، بچه های کوچولویی که مجبورن بیرون از خونه کار بکنن باشین. یادتون نره. آفرین به شما گلای قشنگم. انشالله که این روزهای کل گنجشکیتون مورد قبول خدای مهربان قرار بگیره. تا فردا شب و یک قصه دیگه، خداحافظ همگی شما.